Most aludni mész? Ide dőlj le! Nem már! Nincs kedvem magánynak lenni! Fel kell pörögnöm, hogy ne gyorsítsák fel a videókat. Nem olyan egyszerű az. Ma jó dolgokról beszélünk, majd pozitív rész lesz. Már mióta vártuk ezt, nem? Úgyhogy tudom, hogy ez a fele annyi embert sem érdekel, de hát attól még ez fog most történni. Lassan itt a karácsony, és hát ilyen pozitív hangulat kell, ilyen ünnepi, szeretetteljes, meg ilyenek. Mert gyorsabban kéne. Ebben a videóban gondoltam, hogy megint nézzünk rá a YouTube-ra, de most a pozitív, hát Jedi oldalával foglalkozzunk. Nyilván ki fogok hagyni youtubereket, embereket, hát hogy mondjam, nem mindenkit rakok bele, akit kedvelek, úgyhogy senki se sértődjön meg, ha nincs benne. Főleg a 2020-at néztem, szóval akik mondjuk pont ebben az évben nem voltak kiemelkedőek, azokat nem említem meg. Most a 2020-ban kiemelkedő dolgokat akarom megemlíteni. Jó, lehet, hogy egy-kettőt csak úgy is megemlítek, de van egy csomó általam kedvelt youtuber, akik nem idén voltak a legaktívabbak. Most magyarulok beszélünk máskor. Lehet benne elfogultság is, ezt alátámasztom. És hát lehet, hogy csak azért hagyok ki valakit, mert egyszerűen most épp elfelejtettem. Az én kapacitásom is véges az agyamban, úgyhogy ezt nem kell rögtön beírni kommentbe, hogy hogy hagyhatod ki? Egyszerűen véletlenül van, hogy elsiklok valami felett. Lehet, hogy az én érdeklődésem másmilyen. Amúgy mióta megy a fókuszcsoport, sokkal kevesebbet tudok nézni olyan YouTube-ot, amit csak a önmagam szórakoztatása miatt nézek. Valahogy ezt vettem észre. Nem csak azt a burkot figyelem, ami nekem tetszik, ami valahol jó, valahol meg kevesebb időm jut arra, ami tényleg nekem való. Valakit elfelejtettem, akkor írjátok meg kommentben, és egészítsétek ki a videót, de hát rengeteg YouTuber van, aki így a listámon van, hogy tudom, hogy jó, meg kéne nézni. Például most mondok, hogy ez az Above Horizont, rengetegszer hallottam, hogy jó, de még mindig nem volt időm megnézni, de úgy hallottam, hogy nagyon jó, csak egyszerűen, hát van egy ilyen listám, hogy fejemben is, meg papíron is, amivel semmi időm haladni, úgyhogy nézzétek el. És nem mondom, hogy sok újdonság lesz a listám, mert a legtöbb dologait már foglalkoztunk, ez nem egy ilyen újdonságlista, ez inkább ilyen évvégi összefoglalás lista, de próbáltam jó dolgokat belerakni. Ezt csak így függetlenül említeném meg az egésztől, hogy jó dolog szerintem, hogy idén sok vita volt. Soha ennyi vita nem volt még kritikus és kritizáltak között. Főleg a Marci képviselte, de ő tényleg vitázott ugye a Radics Petivel, vitázott a Dave-vel, a Szelkriszékkel is. Volt egy vita, még kivel volt? Jó. Már is felejtettem a nevét, azt inkább nem is akarok emlékezni arra a vitára. Volt a Citex-el is, amik az azóta is megy. De az a lényeg, hogy sok nyilvános vita volt, és szerintem ez összességében ez egy jó dolog, hogy az emberek nyitottabbak megbeszélni a kritikát, vagy már csak nem lehet annyira ignorálni, nem tudom, mi változott meg, de így összességében azt mondom, hogy ez egy pozitív irányba való fejlődés. Szerintem a Marci is mindig ezt szorgalmazta, hogy lehessen egy nyilvános vita. Nagyon sok ilyen vita volt, ez jó. Jó dolog. Paul Street, nekem tetszenek az új véleménykifejtős irány, sőt, nekem ez tetszik, nekem az a misztikus dolgok, ezek értem, hogy miért tetszik az embereknek, de én olyan szkeptikus vagyok nagyon ezekkel kapcsolatban, meg nagyon félek is. Attól függetlenül az agyam az nem úgy működik, mint szeretném. Én tudom, hogy nem igaz a filmeknél is, de attól még rettegek. Jó, hát ennél nem úgy rettegek, mint egy horrorfilmnél, aminél oda nézni se tudok, de nekem tetszik Paul Streetnek ez a véleménykifejtő stílusa, úgyhogy ez például egy jó dolog. Az Ideológiák tárháza idén nagyot ment, szerintem ő is jó dolgokat nyom. Volt olyan videója, amit úgy éreztem, hogy kicsit kiesett a szerepből, egy picit túltolta, mondjuk ezt a maszkosnál, éreztem, hiába nagyon egyetértettem vele, de attól még nagyon sok értékes és érdekes videója készült el idén. Az Ébredő Szexualitás blog is aktív volt idén, és tudom, hogy még nem mindenki nyitott erre, és vagy nem mindenki nyitott ilyen formában, szóval van, akinek egyszerűen nem a témával van gondja. Nyíltan meglepően őszintén beszél a szexuális dolgokról ez a csatorna, nem mondom, hogy minden videót megnézek, de vannak kifejezetten értékes tartalmai. nagyon hiánypótló, hogy valaki ilyen nyíltan beszél szexualitásról. Magához képest azt kell mondanom, hogy Wizard Ritának elég sok videója volt 2020-ban. Akit érdekel a kínai kultúra, azt szerintem mindenképp nézzen rá, mert tök jó videói vannak. Rezervátum idén kezdte teljesen politikával, közélettel, akár művészettel is foglalkozó csatorna, úgyhogy mindenki nézzen rá. De már beszéltünk róla is, humorizmus is, idén azért elég sok videót kirakott. Egy fiatal srác, aki magyar, főleg magyar filmeket humoros formában feldolgoz, lehet ismerős a koncepció, de már manapság ilyet nem csinál senki. Régen csináltak, és volt egy ember, aki csinált ilyet, de már nem emlékszem, ki volt az. Lehet, hogy rá se ismernék mára. De a humorizmus, én azt mondom, hogy egy egyedi szín volt itthon, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Bobeknek idén is nagyon adtam ezt a late night show jellegét, bár nem nagyon tudtam követni egy csomószor. Az ilyen esti live-okat már nehezen tudom követni, mert vagy otthon vagyok családdal, vagy ha nem a családdal vagyok, akkor azért nem vagyok otthon, mert még dolgozom. De hát ez attól még Bobek szerintem több figyelmet érdemelne amúgy. Nagyon jó vlogjai vannak. Nekem nagyon tetszik, az egyik legjobb ilyen élőadásokat ő szokta nyomni ezzel a Late Night Talkman-nel. Nála így figyel a stílusra, és nekem tetszik. Tetszik a feeling. Az Erdő legyen veled, idén nagyon sok jó videója volt. Speckó tartalmai vannak, de aki egy kicsit ilyen természetbe járóbb típus, nagyon sok videójuk volt idén, úgyhogy őket is ajánlom. Űrkutatás magyarul, kb. Teljesen ők is idén kezdték el, a videóik nagy része idei. Nagyon nagyot futottak. Amikor még én beszéltem róluk, akkor talán még 1000 feliratkozójuk se volt, aztán nem tudom mi történt, most már 23 000 van. Nagyon jó. Imádom az űrkutatást, akit érdekel a téma, űrkutatás magyarul, az nézzen rá. Jó dolgok, tanulom magam szerintem. Nagyon jól eltalált és érdekes témákat hozott amúgy egy csomószor. Jó volt idén a tanulom magam. Bár nem minden videóját láttam. Volt, amit meg is kritizáltam, azt fenntartom arra a videóra, de amúgy általában azt mondom, hogy mostanában kifejezetten jó témákat talál, és jó hallgatni. Homokóra, amikor még indultak, akkor azon kívül, hogy mennyire hasonlított az eredeti verzióra, azon kívül, hát a rap az, ugye, az nem nagyon ment szerintem, de a Homokóra az úgy érzem, hogy minden évben fejlődik ezen tekintetben. Nyilván az eredeti rap battle-ökben ott profi rapperek vannak, úgyhogy ezt nehéz überelni. Úgy érzem, hogy évről évre fejlődnek, és szerintem az egyik, hanem a legjobb videójuk, és az egyik magnum opuszuk eddig, ez a Vödös Tibor versus Kőhalmi Zoltán. Szerintem egy mérföldkő volt náluk, és mostantól ez legyen a szint. Én azt mondom, mondjuk könnyű mondani, nem? Ja, hogyha már jó dolgokról beszélünk, akkor most megszakítom ezt a dolgot, és egy nem szponzorál dolgot mondok, de valamikor el akartam mondani decemberben, csak egy ilyen kis részleg, hogy nekem ugye nagy kedvencem a Játszóház projekt, ismerem is őket, meg szeretem is őket, nyilván nekik a rendezvény a fő profiuk, és hát az idén jól beszívták vele, és nagyon hiányzik, hogy imádtam a rendezvényeikre járni. De hát remélem, hogy átvészelik ezt az időszakot, de nagyon okosan kitaláltak egy olyan dolgot, hogy játszóházhoz már egyszer említettem. Hogyha jó dolgokról kell nem beszélni, akkor a társasjátékokról tudnék órákat, majd egyszer tervezek egy adást, amiben így társasjátékokról beszélünk, csak nagyon elememben leszek amúgy. Nyilván rengeteg ember nincs nagyon otthon ebben a dologban, és nekik például tökéletes lehet ez, amit kitalált a játszóház, hogy kitöltesz egy ilyen kérdőívet, ami alapján ők, akik ismerik a játékokat, nagyjából meg tudják satszolni, hogy neked milyen játékok kellenének, és akkor kiküldik neked, egy hónapig játszasz vele, mondjuk ha azt nyomod be, a következő hónapban elviszik és hoznak újakat, és rendesen adnak mindegyik társasjátékhoz videókat, amik megtanítják, szóval aki szeretne társasjátékozni, de még fél így beleugrani, nem akar rögtön, ugye, ezek a játékok elég drágák, így láthatatlanban nem akarja megvenni, akkor például ez egy kiváló karácsonyi ajándék lehet bárkinek, hogy előfizetsz neki a játszóházhozra. Lehet majd pont olyan társas kaptok, aminek a szabálymagyarázó videóját itt vették fel amúgy, olyan is van. És helyetted is kitalálják, hogy vajon téged mi érdekelhet, de amúgy lehet speckó társasokat is kérni tőlük, szóval belinkelem alulra honlapjukat, és szerintem, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen karácsonyi ajándékot vegyen, és mondjuk ott vannak karanténban, és van idejük, hát nem lehet sehova menni, de ha van kivel játszanod otthon, ez szerintem baromi jó, Én mindig most hétvégén, amikor otthon vagyunk, társas azok Orsival is, meg a családdal is, nekem ez a kedvenc hobbim. Gondoltam, ezt valamelyik videóba berakom, és ez volt, az a jó dolgokról van szó, hát ez ide illik a legjobban. A leírásban ott van a honlap, nézzétek meg, hogyha valamennyire is felkeltette az érdeklődéseteket, akár többen is össze lehet állni, és közösen előfizetni, hát úgyis együtt kell majd játszani. Draskovics Andris, jó dolgok, szerintem. Hát a téma az nem áll hozzám túl közel az autók, de amit láttam, az azt mondom, hogy még úgy is érdekes volt számomra a lelkesedése, még úgy is ragadós volt, hogy engem alapból az autós tartalom nem érdekel. Ő egy pozitív példa itthon a magyar YouTube-on. Ha tényleg azt nézzük, hogy idén kiment nagyon nagyot, akkor nem hagyhatjuk ki például Potyondi Edinát, akikkel megvannak a különbségeink, hát persze, de elvitathatatlan, hogy mennyire egyedi űrt töltött be, amit nem is tudtunk, hogy van ott egy űr. Érdekes, hogy nem csak úgy lehet humoros valaki, hogy csak ilyen trash való világokra, meg ilyenekre reagál, hanem közben közéleti, politikai dolgokra is reagálhat. Ki gondolta volna? Hát, ez egy másik szint. Mondom, Edinát mindenki ismeri, nem kell bemutatnom, de nyilvánvalóan itt a helye egy ilyen listán. Ahogy Zsoltinak is, nagyon sokat fizetett, hogy felrakjam őt is erre a listára, szóval akkor ennek most eleget is teszek. Zsolt idén nagyot futott, ő tényleg nagyon nyomatja, tényleg dolgozik, vannak véleménykifejtős videói, interjúi, és elég magával ragadó a személyisége, úgyhogy nem véletlenül, hogy nagyon sokan feliratkoztak rá idén, és én is nagyon szeretem a pénzét, és ezért beraktam. Fun Made Maker. Én azt mondom, hogy először top 10-es listát akartam csinálni, de aztán rájöttem, hogy nem korlátozom magam, de őt abba is beraktam volna, mert nézeteltéréseink is voltak, bár nagyon ilyen enyhék, de úgy alapból lehet, hogy elfogult vagyok, mert szeretem a Marcit és a tartalmait is általában, de egyet nem lehet elvitatni, hogy egy izgalmas csatorna volt idén az övé, mert tényleg, ha valami nagyon sok fázison átment, nagyon sok színű volt idején, akkor az ő csatornája volt. Kezdve attól, hogy évelején ilyen oktató jellegű videók voltak, ilyen elfeledett vagy régi internetes dolgokról, aztán véleménykifejtést csinált, aztán vlogszerű videókat, érdekes kihívásokat csinált, és aztán utána elkezdett streamelni a Fall Guys, még én is néztem, és még most is streamel, és azt is nagyon sokan szeretik. Én alapból nem vagyok egy nagy gameplay fan, de nyilván attól, hogy én magam nem vagyok egy gameplay fan, sose voltam, attól még sok embert szórakoztat, és ezt láthatóan élvez is, úgyhogy tök jó. Mindenképp egy nagyon izgalmas és sokszínű csatorna volt az övé idén. Karent is már említettem, ő is azóta se hazudtolta magát, mióta ugye megemlítettem egy videómban, azóta is gyártja a tartalmakat, és azóta is sokkal jobb példakép lett a lányok számára is, mint a hát jó pár, akiről amúgy itt beszéltünk, de hát majd nyilván ez nem egy olyan könnyen emészthető dolog, mint az, hogy kifestem a barátom. Na mindegy, Márkot is, Sallai Márk, én azt mondom, én szeretem a tartalmait, tudom, nem az a megszokott gasztrovonal, sokkal lazább, nem csak a, nem tudom, fancy kajákat csinál, meg megfőzi azt a kaját, amit már százan megcsináltak. Nem feltétlenül a legfelső kategóriás gasztroélmény, de gasztroélményeket nagyon más aspektusból ragadja meg, és szerintem én szeretem a csatornáját, és szeretem a Márkot is, úgyhogy ezért muszáj volt megemlítenem. Idén volt eddig a legaktívabb. Szerintem mókás koncepciói vannak. És én is szerepeltem egy videójában, nyilván ez az egyetlen, amit le kellett szednie, szóval ez ennek mondjuk nem örülök, pedig szerintem tök jó videó lett, de aztán megnézte egy élőadásba. Remélem, hogy utólag most már megint publikálhatnád már. Na, egyezünk már meg. Ha most publikálod, akkor még csomó ember átmegy megnézni azt. Értsd már meg. Bánkóti Dani, akit nagyon érdekel a zene, vagy akár zenét is zenészként tevékenykedik, ha nem is profiként, de hogy jobban benne van ebben a világban, az főleg annak lesz érdekes, de szerintem kifejezetten érdekes irányokat próbált ki a Dani. Én nekem nagy szerelmem a zene, mint téma, úgyhogy nekem nyilván ez egy ilyen sweet spot, vagy hogy mondjam, amit ő nyom. A szakmai témák is érdekesek számomra, azt elhiszem, hogy nem mindenkinek, de vannak, amik akár mindenkinek egy kicsit is szeretél zenét, annak érdekes lehet, akár a Spotify működéséről, vagy hogy nézem. A Grammy-díjról is volt egy rendje. Minden hónapban van ilyen albumhallgatós élőadás, amíg, hogyha nem követnéd a zenéket, akkor ott lehet tájékozódni róla, hogy épp milyen zenék jelentek meg. Nagyon hiánypótló szerintem itthon zenei szinten. Szecsó videó, én azt mondom, hogy hát amikor még az elején volt a Szecsó, nem mondom, hogy a kedvencem volt, de amit nyom az utóbbi egy évben, vagy utóbbi két évben már, az egy érdekes irány. Először ugye a rendőrökkel csinált egy csomó videót, és most épp a tűzoltókkal, meg rendőrökkel is, ahogy látom, az is folytatódik. Nem mindet láttam, de ez mindenképp egy érdekes irányvonal a Szecsónál. Látszik is a nézettségén, hogy ő nem elsikadt a nézőközönség, hanem még nőtt is szerintem, azután, hogy váltott, és egy olyan egyedi dolgot talált meg, és azt jól átadva, ami szerintem hiánypótló itthon. Úgyhogy a Szecsó is szerintem tök jó. Retrosák szerintem idén, igazán nem tudom, hogy mikor, mennyire szokott aktív lenni, de úgy vettem észre, hogy idén azért elég aktív volt. Még a szokásoshoz képest is volt, hogy egy hétvége alatt 3 videója kijött. Szerintem több videója volt idén sokkal, mint tavaly mondjuk. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Retrosáknak ez egy kifejezetten kiemelkedő éve volt. Ha angolul is nyomná, vagy lenne egy angol verziója, simán elképzelném, hogy nagyon hamar felfutna amúgy. Az én kávém, ugye ezt Simon Fipeti kezdte ezt a csatornát, te is szerepelt benne, mert majdnem 30 ezeren megnézték ezt a részt. Néci, nem menjetek át hülyeségeket kommentálni, de az én kávém koncepciója elsőre lehet, hogy modorosnak tűnhet, hogy, és lehet, hogy bizonyos kezekben az is lenne a végeredmény, de azt Simon Fipetinek hát van ízlése a videókhoz, és akkor enyhén fogalmaztam, és szerintem ez egy nagyon jó koncepció, hogy hát megmutatja, hogy ki hogy csinálja a kávét, de közben magáról is mesél, és nagyon számomra azért igazán érdekes része az, hogy max 10 percben embereket megismerünk. Ez egy tök jó dolog, és persze az már csak habatortán, hogy milyen igényes van felvéve és megvágva. Hogyan működik röviden, tömören? Hát neki ritkábban jönnek ki videói, de akkor, amikor kijönnek, azok viszont tényleg látszik, hogy rengeteg munka van benne. Hát hasonlít a Kurzgesagthoz, az én nagy kedvencemhez, de nyilván itt kisebb a csapat mögött, hogy ritkábban tudnak kijönni a videók. Hihetetlen, hogy ilyen minőségű videók is kijönnek itthon, és nem hiszem, hogy ez túlságosan megéri pénzügyileg, de és ettől függetlenül mégis ilyen videók készülnek el, szóval mindenképp támogatnám legalább egy feliratkozással. Ja, akkor a Cringebait, nekem még mindig egyik kedvenc magyar podcastem, hát hogy nincs minden részre időm, de amúgy szívesen meghallgatom. Még akkor is olyan a vendég, akit nem ismerek. Meglepően sok vendéget tudtak behívni, akik nem is tudtam volna elképzelni pár éve, hogy elmennek egy ilyen műsorba, és még meglepő vendégek jönnek is, ahogy láttam. Amúgy meg mellékesen megemlítve a Bandinak a csatornája is ígért, hogy jönnek videók, és tényleg jönnek, szóval az is tök jó. És ezt a green screen-es műsor jelleget ezt már kísérletezik vele, még csak pár ilyen videója van, de szerintem ez, ha nyomja tovább, akkor jövőre ki fog forni. Magyarosinál idén sem érzem, hogy meghazudtolta volna önmagát, tartja ugyanazt a szintet, amit már évek alatt beállított, és voltak kifejezetten érdekes filozofálós videói is, és egyre mindenképp emlékszem, ami nagyon tetszett, de hogy lehet, hogy a Csaba még mindig nem ment át trashbe, pedig aztán ő is elég gyakran csinálja a videókat. Hogy tud ő ennyi videót megcsinálni, úgyhogy mindig van valami téma, amiközben mások kevesebb videót sem tudnak úgy megcsinálni, hogy fele ennyi érdekes dolog legyen benne. Ő még mindenképp egy nagyon-nagyon pozitív példa magyar YouTube-on. Kulturgix-et is megemlítem, ők nekik szeretem a podcastjeiket, de például Bence ki tudott hozni a 24 órás challenge-ből is érdekes dolgokat, mint például hány könyv fér bele 24 órába. Na látod, mondjuk nem azt írt, hogy 24 órás challenge, ez mondjuk egy kihagyott zicser, de akkor megjött a kedvem a könyvolvasáshoz, és meg a vlogjaik közt is vannak nagyon jók, érdekes témákkal foglalkoznak igényesen, szóval meg kiderült, hogy a Bence egy bunkó, de mindegy, a könyveshez visszatérve most mondok valamit, ami mondtam már dolgokat, amiért azt gondoltam, hogy keresztre leszek feszítve, de még nem történt meg ez, úgyhogy most eljött az alkalom. Most eljött az idő, hogy az eddigi leginkább megosztó véleményemet is elmondjam. Eszembe jutott én is, hogy ezt én is akarok egy videót csinálni, hogy 24 óra alatt hány könyvet olvasok el, de rájöttem, hogy én nekem nem lenne olyan izgi, mert Én e-bookon szoktam olvasni. És azt kell mondjam, hogy szerintem az e-bookon sokkal jobb olvasni. Igen, szerintem minden szinten jobb. Most épp a levéltán ébredését kezdtem el. Kényelmesebb is. Bárhol foghatom a metrón is, vagy a buszon, úgyhogy állok, nem kell szarakodni két kezzel. Hogyha mondjuk mellettem aludnának, nem kell lámpa, mert van saját világítás, olyat vegyetek amúgy, de az új Kindle-ökem már van. Hogyha van egy új könyv, valahogy izgatottabb leszek, hogyha ezen olvashatom el, mintha könyvben. Sajnálom, ez van. Ezt ki kellett mondani sajnos. A könyvek még két dologra jók. Gyerekkönyvek, azok még kellenek, főleg olyanok, amit nem tudnak széttépni, és képregényekre, mangákra. De amúgy regényre csak az e-book. Csak az e-book. Sokkal jobb. Az az érzés, amikor felrakok egy új e-bookot, és úgy de izgi. Megnyitom, rögtön tudom folytatni, mindent tudok állítani. Ugye ennek nem olyan képernyője van, mint egy telefonnak, hanem egy ilyen e-ink képernyő, ami pontosan olyan, mintha egy lapot olvasnál, nem egy képernyő. Ilyen mágnesesen működik, és teljesen más elve, mint egy képernyő. Úgyhogy tényleg csak könyvolvasásra jó, viszont nem kell hozzá fény, egy hónapig is jó az aksia, akár. Itt volt az ideje, hogy valaki kimondja. Tudom, hogy keresztre leszek feszítve, de e-book minden szinten jobb, mint egy könyv. Szedjetek szét! Ezt így kikívánkozott belőlem. Remélem, hogy nem fog mindenki leiratkozni. Aztán vászonzsákos lány. Egyszerre voltam egy előadásán, mert én ott forgattam. Idén több videót csinált sokkal. Zero waste életmódról. Minél kevesebb szemetet akarnak termelni, és érdemes követni. Nyilván egy csomó embernek, hogy micsoda zero waste. Értem, hogy emberek viszonyognak, mert nem tudom milyen hippiséget látnak benne, de szerintem érdemes ránézni. Csak nézzetek rá a videóira, és választhatok ki ezt az egyet, ami számotokra is érdekes lehet. De akit érdekel ez a téma, és szerintem egyre több embert kéne, hogy érdekeljen ez a téma, az nézzen el. Ha már társasjáték, meg kell említenem a Mit játszunk csatornát, ami szerintem itthon a legnagyobb, specifikusan csak társasjátékokkal foglalkozó csatorna. Vannak játékbemutatók, kritikák, mindenféle listák, szóval aki kicsit szeretne a társasjátékos világba körülnézni, azt szerintem nézzen rá a Mit játszunk csatornára. Nagyon aktívak, rengeteg videójuk van. Nyilván a legtöbb társasjátékos csatorna, mondjuk amit én nézek nagyon-nagyon hosszú ideje, a Dice Tower, meg a Shut Up and Sit Down. A Dice Tower biztos, hogy senki sem fog eligazodni, mert ott hetente 20 videó felkerül. Úgyhogy azon, hogy csak hogyha tudod, mit keresel, akkor érdemes oda menni. De itt például ez könnyebben találsz olyan tartalmat, ami meg hát nem kell angolul tudnod, úgyhogy a Mit játszunk csatornát ajánlom. Dörner Csenge. Ő idén jött, nagyon sokan írták, hogy beszéljünk róla. Beszéltünk is róla, ugye gazdasági témákkal foglalkozik Csenge, érthetően mondja el őket, és nagyon profik a videók ahhoz képest, hogy idén kezdte el. Ugye ezekkel a témákkal mindenkinek tisztában kéne lennie, amikről beszél, és lehet húzni a szánkat, de ilyen szinten sokkal tudatosabbnak kéne lenni, és ahogy Csenge megragadja, az tényleg érdekes is. És nem túl hosszú, nem túl szakmaizós, hanem úgy mondja el, hogy mindenki megértse, akinek nincsen mondjuk egy közgáz diplomája, az is teljesen értse. Dörner Csenge az remélem, hogy folytatja, mert hiánypótló is, amit csinál, és nagyon igényes is. Egyik kedvenc csatornám, ami idén indult. Dimitri csatornája, az első nevét nem próbálom kimondani most, de róla volt szó az egyik videómban, ahol a legjobbak közé raktam, a kiemelkedőek közé. Baromi igényes vágás, baromi igényes, szinte kisfilmszerű videók vannak nála. De nem is spoilerezek többet, mindenki nézze meg szerintem. Nagyon jó videók. FaceTeams, ha már jó dolgok. Ugye a FaceTeams vlogs, ők is nagyon, hogy mondjam, aktívak voltak idén, és nagyon érdemes rájuk nézni annak, akik szeretik az ilyen sportosabb vonalat, de közben nagyon látványos is. Van egy vlog oldaluk, szerintem az most aktívabb volt, mint a rendes csatornájuk. Papi Franco, hát Papi Franco-t gondoltam megemlítem. Hat lépést is meg kell említsem. Én kis ismeretlen csatorna, de gondoltam, hogy megemlítem a hat lépést, mert hogy én is csodálkoztam, hogy idén volt pár videó, amire hát nem is gondoltam, hogy ezek még idei videó. Már 54 ezeren látták a legutóbbi hat lépés, hogy milyen redva történt. Ez nagyon durva. Hát akkor azt megvágom mindjárt a következő részét. De amúgy a ünnepek közt még idén szeretném kitenni a Szildával a riportunk második, harmadik részét. Nem volt idén annyira, hogy mondjam, aktív a hatlépés csatorna, de például a koncepció egy kicsit szét volt esve a vírus miatt, de azt mondom, hogy próbálkoztunk. Most, na, hát kifejezetten kevés videó volt, azt kell, hogy mondjam. Elfogyott a fókuszcsoport tartalom, akkor mindenképp én hatlépéssel folytatnám, mert ott látható az én pofám is, csak többet magammal, akik még érdekesebbek is nálam. Angelika Habpatron is ide indult, és ha már őt megemlítem, akkor érdemes megemlíteni a Taigetos show-t. Igen. Amit anno a csatornáról mondtam, az még most is áll. Nem biztos, hogy ez egy nekem való tartalom, de látom az értékeit, és tud szórakoztató lenni, szóval mindenképp érdemes kiemelni a Taigetos show-t és Angelika Habpatront is idénről. Egyedi próbálkozás mindkettő, és remélem, hogy még évekig menni fog. Nézzünk a filmek világába. Gondoltam, a Freak Show-t is megemlítem, akik idén nagyon aktívak voltak. Sőt, ott én is bepofántlankodtam oda egy videómmal. Úgyhogy hogyha ilyen horror irány érdekel titeket, akkor a Freak Show-t mindenképp nézzetek rá. De például a Pimp Time Mind-ot is, jól mondom? Pimp Time Mind, vagy The. De ők is filmekkel foglalkoznak, és ők is nagyon aktívak voltak idén. Tudom, hogy a Szirmai már nem túl aktív, és tudom, hogy ez nem ugyanolyan, mint a Szirmai, de van rengeteg filmes tartalom itthon, és még egy párat nem is mondtam, akik mondjuk, de mint a Dupla Gondolt, és csomó tartalmat, akik még most kezdenek felfutni. Úgyhogy ajánlom őket is, hogy nézzetek rá. Hát ilyen podcast jellegű elég hosszú videóik is vannak, de hát tudom, hogy van rá igény, mert a fókuszcsoportot is podcastnek hallgatja a legtöbb ember. És akkor most térjünk át a mainstreamre még az utolsó szegletben, az igazán nagyon mainstream. Nessa is úgy láttam, hogy idén eléggé aktív volt, bár, de mint mondom, én az ilyen gameplay az nem az én stílusom, de nekem ő szimpi volt annyit abból, amit láttam, és úgy tűnik, hogy nagyon aktív idén. Neki vannak a legmenőbb cover képeim úgy. Ezeket ő rajzolja? Van, aki megrajzolja nekik, de meg volt most már ilyen műsorokkal is próbálkozik, ami mindenképp ilyen egyedi dolgok. De ja, szóval Nessai az elég aktív volt. Ahogy a VR is, akiknél mondjuk a tech csatornájukat nézem inkább, de elég sokat látok VR-t, mert a techi az egész nap azt nézi, itt munka közben az be van rakva reggelihez, nézi a happy hour-t, aztán munka közben megnézi, ami épp megy. Szóval Itt nálunk egész nap megy a VR, mert a teki nézés, akkor én nem annyira ismerem, mert egyszerűen nagyon sok időt kell befektetni egy olyan csatornánál, ami minden nap streamel, és egyszerűen arra sincs időm, hogy egy 10 perces videót megnézek, de hát, hogyha én is olyan lelkiismeretesen nyomnám és dolgoznék, mint a VR, ki tudja, miket tudnék elérni, de hát én egy troger vagyok. Ha már mainstream Petit is megemlítem, különösen tetszett az a videója, ami már nincs is fönt. De hát idén bepróbálkozott a politikával, volt ilyen kisfilmje. Jó volt ez a Q&A, de mondjuk röhögtem az én a szponzoráción, de azt mondom, hogy na jó, most már elég volt a szponzorációból, azt is éreztem. De mindegy, láthatóan próbálkozik új dolgokkal a Peti. Igen, ezért eltűnt a Ponyvaregényes, pedig az egyik legjobb szinkron paródiája volt eddig szerintem. Ilyen ez a szinkron paródia műfaj. Jönnek, mennek, eltűnnek. Just Widman-t is kiemelem, főleg már érdekes, hogy most ugye idén felvállalta, hát nem mondom, hogy egy az egyben az arcát, de hogy váltott egy olyat, hogy már az arcát is lehet látni, ha nem is minden részét, de szerintem ez egy érdekes lehetőségeket hoz a csatornájára, és már is kezdett élni vele, és ilyen hülyeségeket talált ki, mint a autóversenyzés szóba biciklivel, de hát működött, szóval én örülök neki, hogy ő visszatért idén. És bár ritkábban hoz ki videót, mint egy átlag youtuber, szerintem azok általában minőség és szórakoztató darabok. Kíváncsi leszek, hogy jövőre, hogy fog kiteljesedni azzal, hogy most már nincs ez a megkötés, hogy csak animáció lehet. Ebben nagyon sok lehetőség van, úgyhogy remélem, hogy jól él vele majd. Puzsértnak főleg azért emelném ki, mert ugye idén kezdődött el talán szélső középen éhes makkal disznó támadok sorozat, ami végre viszonylag kompakt, rövidebb véleményeket kapunk meg egy igényes tálalásban. Szóval szerintem Puzsérnak az egyik legjobb formátum eddig ez, amit itt ezzel próbálgatnak, és remélem az még menni fog. Aztán nyilván holnap majd elgondolkozok, és rájövök, bazd meg, őt is elfelejtettem, meg őt is. ez van, én nekem is véges a kapacitásom, és nyilván, ha külföldről kéne beszélni, akkor meg holnapig itt lennénk, mert nagyon sok jó dolog volt a külföldi YouTube-on, de gondoltam, hogy még itt kitérek egy ilyen kis al dologra, a zenére. Gondoltam, ennek nem biztos, hogy kell külön videó, de itt így a végére megemlítem a zenét is. Nagyon-nagyon-nagyon sok zenét idén nem hallgattam meg, amit megszerettem volna, ez is megint az időhiány, úgyhogy most így, amiket elmondok, hogy szerintem ezek kellemes vagy jó albumok voltak, vagy kifejezetten szerettem őket, mindegyikre jut legalább 10, amit még tudom, hogy meg kellett volna hallgatnom, de egyszerűen valamiért kimaradt. És most néztem pont a Spotify-on, és be van rakva egy csomó album, és így ezt se hallgattam, még meg ezt se, és így szalad az idő, és hát ez szomorú. De például akkor kezdjük azzal, hogy a Kali Session, Teki bent alszik, de szerintem hal minket, hát neki is jön meg albuma. Itt készült, szemem láttára. Sőt, azóta még számok is jöttek ki, hogy arra mindenki nézzen rá. Vagy ha még olyanokról beszélünk, akit ti is ismeretek a YouTube-ról, akkor Azaria albuma, azt szerintem kellemes meglepetés volt, de arról beszéltünk is anno, hogy ahhoz képest milyen fiatal, ahhoz képest nagyon meglepő volt ez a kis EP, és reméltem, hogy majd valaki a szárnyai alá veszi, aki szakmailag hát egy sokkal jobban otthon van a dolgokban, akár mixben, masterben, mert ott azért kell a segítség, és ez meg is történt, mert a Bánkúti Danival csinálják az új lemezét, ami jövőre fog megjelenni, úgyhogy jobb kezekben nem is kerülhetett volna. Nagyon várom, hogy milyen lesz ez az album. Ati azt ígérte, hogy kurva jó lesz nekem, úgyhogy én elhiszem neki, és ha ezek után nem lesz kurva jó, akkor csalódni fogok. Pár előadó, akinek nagyon szerettem az albumát, Grandson, nemrég jelent meg. Hasonlít egy kicsit a 21 Pilots-ra, és annál egyel ilyen mocskosabb, hogy úgy mondjam. De majd lesz egy album hallgatós live, ahol ezt kifejtem. Miley Cyrus, sose gondoltam volna, eddig nem nagyon szerettem a zeneit, de ez az új album, ez fantasztikus jó. Bring Me The Horizon, már régóta szeretem őket, imádom, hogy folyamatosan kísérleteznek, ez az album meg különösen jó lett, várom a következőt. Nothing But Thieves, egyik legjobb rock album szerintem idén. Matt Berninger, ugye a National énekesének egy szóló lemeze. Hát szerintem erre a téli őszi időre ez remek album. És Matt hangjában hát az a gyengém, úgyhogy engem meg lehet venni. Taylor Swiftnek mindkét albuma amúgy korrekt lett. Becsülendő, hogy Taylor Swift 2 elég hosszú és elég jó albumot ki tudott hozni egy éven belül. Ilyen szinten, mint művész, elég pozitív például, hogy nem leblokkolt, hanem tényleg felhasználta azt az idejét és az összes kreatív energiáját azt új zenékbe tudta összpontosítani. Blackpink album is tetszik nekem, én mindig is szerettem őket. Poppy, hát ez egy érdekes album, a Poppy album, ezt mindenkinek ajánlom, az év elején jött ki. Érdekes album, ennyit spoiler ezzel. Georgie album is jó lett, nem azt mondom, hogy el vagyok ájulva az egésztől, de ez nem nagyon hangulatos. Troye Sivannak az LP-jét is szerettem. Enter Sikarit is hallgatgattam, lehet, hogy nem ez a kedvenc lemezem tőlük, Grimes lemez is, azon is vannak elég jó dolog, úgyhogy a Grimes-ot is szerettem, meg hangulatos. Most raktam be, ezt ma tudtam meg, ez a Down for Whatever, ez egy magyar zenekar, magyar ilyen hardcore, vagy new, modern metal, nem tudom, de annó volt egy számunk, ami tetszett, és most megjelent egy albumunk, és ma hallgattam, és egész korrekt volt, szóval még annyira sokat nem hallgattam, csak ma, de azt tetszett. Charlie XCX. Ilyen modern popban a Charlie az valami fantasztikus jó, és ez is egy előremutató és érdekes album. És hogyha a Charlie az előremutató, akkor az All Time Low az meg igaz ilyen. Azt is nagyon sokat pörgettem idén azt az albumot. Úgy volt nosztalgikus feelingem tőle, hogy idei album. Így teljesen ez egy gimis feelingre emlékeztetett, de annyira hangulatos és slágeres dalok vannak rajta. Nem egy világ megváltó album, de így visszahoz valami régi energiát. Úgyhogy ezt az All Time Low albumot én nagyon szerettem. Rina Savajama, jól mondom? Neki is elég érdekes album, ez a pop néha keveredik a rockkal is. Avon Nation egyik kedvenc előadom, idén kijött egy lemezzel, és elég jó lett. Úgyhogy a Avon Nation-t ezt nem tudom elképzelni, valakinek nem tetszik. Persze van, akinek nem tetszik. Gege is jött ki idén egy albummal, hogyha valaki ilyen klasszikusabb, rappet szeretne hallgatni, akkor ezt ajánlom. Mondjuk nem könnyű a YouTube-on rákeresni, meg Gege is tök másokat dob ki, ez nem jó. Leechert, hogyha már magyaroknál maradunk. Within Temptation-hez hasonló ilyen szimfonikus metal. Igen, metal zene női énekessel cellóval, mi kell még? Én szeretem az ilyet is. Halsey, most újra visszaugortunk külföldre, de a Halsey albumát is szerettem, az újat. És akkor talán a két kedvencem volt idén, az egyik a Jude Law albuma, ami hogyha azt kéne megnézni, hogy mit hallgattam a legtöbbször idén, akkor valószínűleg az az album, mert rövid album, és könnyebben emészthető, és így eteti magát, és így bármikor szívesen meghallgatom, és nem is untam meg. Nagyon szeretem a Jude Law-nak a idei albumát, és azóta már kijött két új száma is, ami alapján a következő albuma még ennél is jobb lesz szerintem. Sikerült szintet lépni az új számokban. És a másik kedvencem idén, talán ez volt az év albuma nálam, a Krubitól a Ösztönlény, amiről már egy külön videóban is beszéltem, de sok olyan dolgot kipipál, ami nekem gyengém. A konceptalbum nagyon változatos zeneileg, nagyon sok stílus van benne, nagyon-nagyon jó szövegekkel, nagyon jó, nagyon egyedi és hangulatokkal, ami sokszor hát nem a legvidámabb. Van humora, szerintem egy fantasztikus album, egy kiemelkedő album itt Magyarországon az elmúlt évtizedben is akár, szóval én imádom ezt a fajta sokszínűséget, ezt a fajta kockázatvállalást, és nagyon szeretem, hogy a Krubi nem ilyen mainstream irányba ment el, hanem tényleg művészileg szinteket lépett ezzel az albummal, úgyhogy nálam az Ösztönlény volt az év albuma. De a tanulság legyen az, hogy talán a legjobbakat nem is mondtam el a listán, mert annyi jó zene van, ne nyavogjon senki, hogy nincsenek jó zenék, mert nagyon sok jó zene van, egyszerűen nincs időm mindet meghallgatni. Kár nyavajogni, hogy jaj, régen jobb zenék voltak, nem. Most is minden műfajban legyen az kedve rock, rap, pop, rengeteg, rengeteg jó album jelenik meg, és minden album, amit mondtam, arra még ott van 100, amiről nem is tudok, vagy nem is volt rá időm, és még csak albumokat mondtam, rengeteg jó szám jelent meg, ami még idén nem került fel albumra, és gondolom jövőre fog. Miközben 2021-ben majd pótolom a idei albumokat, amit mondjuk leírhatnátok kommentekbe, hogy mi az, amit szerintetek mindenképp érdemes pótolni, mert nagyon jó lemez volt. Remélem a Daninak is lesz ilyen összesítő listája, a Fantanoiét mindenképp figyelni fogom, de miközben majd 2020-ban pótolom ezeket a lemezeket, azért nagyon várom, hogy jövőre jelenjen meg egy Jude Law album, reméljük, egy Salvus album, egy 30Y albumot is várnék, és egy Nova Prospect albumot is nagyon várnék, hogyha magyarokról beszélünk, nagyon várnám. Remélem, hogy ezek a tipjeimből legalább mondjuk 4-ből 3 bejön, és tényleg jelenik meg. Külföldiektől meg mondjuk Agent Fresco, azt hittem, hogy idén megjelenik az új albumunk, az egyik kedvenc zenekarom az Agent Fresco, nem jelent meg, de jövőre már szerintem jönnek. Ahogy szerintem a 21 Pilots is ki fog adni jövőre egy albumot, de meglátjuk. Hú, ez hosszú volt, de most mit mondjak, ez csak egy ilyen felsorolás volt, gondoltam teljesség igénye nélkül, tehát én itt hallgatózik, miközben számomra azért általában érdekesebb olyan dolgokkal foglalkozni, vagy YouTube csatornákkal, amik megjavításra szorulnak, mert az nem feltétlenül olyan érdekes, hogy ja, ez a videó tök jó, hanem inkább az érdekes, hogy valami nem működik, mitől nem működik, hogy működne jobban. Számomra az agyamat sokkal jobban stimulálja, úgyhogy azért szoktunk ilyenekről beszélni, de a nézettségben is látszik, hogy az embereket is jobban érdekli ez, de azért néha beszélni kell a jó dolgokról is, és nagyon sok jó dolog volt idén. Ez így is elég hosszú volt ez a videó, holnap meg egy még hosszabb élőadás jön, amitől már előre félek. Uram Isten. De addig is még a holnap, még nincs itt a holnap, még a ma van itt, örüljünk, pozitív dolgokat írjatok, jó zenéket, jó YouTube videókat, jó YouTube csatornákat írjatok a kommentben, mindenféle jó dolgot. Pihenjünk meg egy kicsit, vegyünk egy nagy levegőt, és örüljünk a jónak.